Чаму гэта людзі не маюць згоды, стоячы перад шалёнай ракой, невядома каго пашкадуюць воды, а хто на дне знойдзе вечны спакой, невядома каго пашкадуюць воды, а хто на дне знойдзе вечны спакой, хто ведае нора ў вірлівай хвалі, дзе брод адшукаць ці паверыць хаця, няхай бы людзі мудрэйшымі сталі, ля пераправ на рацэ жыцця, няхай бы людзі мудрэйшымі сталі, ля пераправ на рацэ жыцця. А там пасля пераправы нявінна абагрэе вогнішча ўсіх як радню, і якая ж знайсціся сіла павінна, каб адарваць людзей ад агню, якая ж знайсціся сіла павінна, каб адарваць людзей ад агню. Чаму гэта людзі не маюць згоды, стоячы перад шалёнай ракой, невядома каго пашкадуюць воды, а хто на дне знойдзе вечны спакой, невядома каго пашкадуюць воды, а хто на дне знойдзе вечны спакой.